بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك طائعين مخبتين. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة قلوبنا. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فتكسيكم اليوم kwenye majlisi hii insha Allah tutalazimika kuyarudia tuliyozungumza kwenye majlisi ya jana, baadhi yake kama ilivyokuja ombi kwa kutoka kwa wasikilizaji, kutokana na umuhimu wa maudhui hii inahitaji kukaririwa. Kwenye maudhui ya jana au kwenye majlisi ya jana tulizungumzia as-sunna, na katika as-sunna tulizozungumzia ni sehemu ya afaalu rasuli sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Sasa tunafahamu kwamba sunna inagawanyika katika as-sunnatu al-qawliya na as-sunnatu al-fi'liya na as-sunnatu at-taqririya na as-sunnatu at-tarkiya, kama wanavyothibitisha baadhi ya wanachuoni. Sasa hapa kwenye as-sunnatu al-fi'liya ndipo panapohitaji ufafanuzi zaidi. Kwa hiyo hatutarudia yale tuliyosema mwanzo jana kuhusu taarifa ya sunna lughatan, ila kwa kupita juu juu tu, lakini mahali hasa ni kuhusiana as-sunnatu al-fi'liya, kwa maana zile al-af'alu al-jibiliya al-ittirariya na al-af'al al-jibiliya al-ikhtiyariya. Hizi al-af'al al-jibiliya al-ikhtiyariya pia ziko katika mafungu mawili ambayo tutayataja insha Allah kwenye darasa yetu ya leo, alafu kama muda utaturuhusu tutaongeza kitu japokuwa kidogo kipya ambacho hatukikizungumzia jana katika maudhui hii hii ya as-sunna, na hasa kwa upande wa as-sunnatu al-fi'liya. Tulieleza jana kwamba katika maana ya kilugha ya as-sunna ni at-tariqa wa as-sira, kama unavyotueleza wanawachuoni wa lugha ya Kiarabu, na haya tumeyanukuu kutoka kwenye maajim al-qawamis za lugha ya Kiarabu, kama kwenye mu'jam maqayis al-lugha ya Imam Ibn Faris, au kutoka kwenye nihaya fi gharib al-hadith ya Imam Ibn al-Athir, pia kutoka kwenye lisan al-arabi ya Imam Ibn Manzur al-Afriqi rahmatullahi ta'ala alayhim ajma'in. Kwamba sunna maana yake ni at-tariqa, waminhu qawlu labid fi mu'allaqatihi min ma'shar sannat lahum aba'uhum wa likulli qawmin sunnatun wa imamuha min ma'shar sannat lahum aba'uhum wa likulli qawmin sunnatun wa imamuha. Labid anasema maneno hayo katika mu'allaqati yake, kwa maana wa likulli qawmin tariqatun yasiruna 'alayha, sunna kwa maana ya tariqa. Katika shara au sunna shar'an ni kama tulivyoeleza kuwa ni ma bayyana bihi Rasulullah sallallahu alayhi wasallam kitab Allah ta'ala qawlan wa fi'lan wa taqriran wa tarkan kadhalik, kama alivyoeleza mwenye kitabu as-sunnah wa makanatuha fi at-tashri' al-islami amali Mustafa al-Sibai. Tumeeleza hayo, lakini pia tukaeleza kwamba as-sunna kama wanavyoeleza wanawachuoni katika sheria ni kuni at-tariqu al-masluk fayashmalu dhalika at-tamassuka bima kana alayhi sallallahu alayhi wasallam huwa wa khulafa'uhu ar-rashidun min al-i'tiqadat wal-a'mal wal-aqwal. Kwamba sunna kisheria ni njia yenye kufuatwa, na hilo linakusanya ule kushikamana na yale aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kina makhalifa zake waongofu katika mambo ya kiitikadi, matendo, akwali, na hiyo ndio as-sunna al-kamila kama anavyoeleza Ibn Rajab. Na hivi ndivyo walivyokuwa salafu wa zamani wakiita sunna, wakisema sunna wanakusudia yale ambayo yamekusanywa na taarifu hii. Haya ameeleza Ibn Rajab katika Jami'ul Ulumi wal Hikam, na maneno kama haya vile vile ameeleza katika kitabu chake Kashful Kurba fi wasfi hali ahli al-ghurba, ni ukurasa wa 18 mpaka 20, aliposema wa muradu haulai al-a'imma bis-sunnati tariqatun nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam allati kana alayha huwa wa ashabuhu as-salimatu min ash-shubuhati wash-shahawat. Na makusudio ya hawa maimamu, makusudio ya sunna ni ile njia ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam ambayo alikuwa juu yake yeye na masahaba zake, njia iliyosalimika na shubuhati na shahawat. Watu wa hadithi wana istilahi yao, watu wa usul wana istilahi yao, na fuqaha wana wachuoni wa fiqhi kadhalika wana istilahi zao, na akwali za wana wachuoni tumezitaja katika kila istilahi. Na sababu ya kutofautiana istilahi za maulama katika maana ya sunna, hiyo inatokana na malengo yaliyopelekea wao kuitazama sunna. Kwa nini sunna wameitazama kwenye upande gani? Kwa mfano, wana wachuoni wa hadithi walipokuwa wakifanya utafiti kuhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa kama kiongozi, kama kiigizo, wakanukuu kila ambacho kimepokewa kutoka kwake katika mwenendo wake na tabia zake na sifa zake nzuri, sira, khuluq, shama'il, aqwal, af'al, ni mmoja zinathibitisha hukumu ya kisheria au hapana. Wao ikawa hiyo ni sunna ima uthira ani nabii sallallahu alaihi wasallam. Watu wa usuli wao walipokuwa wakitazama upande wa adilla al-ahkamu shar'iyya, wakalitazama jambo la sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kama musharri', kwa wakapatiliza hukumu zake, akwali zake, vitendo vyake, takrirati zake ambazo zinathibitisha hukumu ya kisheria, kwa wakaleta taarifu kwa mujibu wa jambo hilo. Wanachuoni wa fiqhi wao walipokuwa wanazitafuta hukumu za kisheria na vigawanyo vyake na kulipa daraja hukumu za kisheria, kwa hiyo walikaitazama sunna kama mukabili ya fardh, wakaipa daraja hiyo. Kwa kila wanachuoni wana sababu zao na malengo yao katika kuleta tafsiri, lakini inaposema sunna katika sheria na katika matumizi ya as-salafu salih, wao walikuwa wakizungumza as-sunna, wanakusudia ule mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake, hasa hasa khulafa'uhu ar-rashidun, wakiifanyia kazi hadithi ambayo inafahamika hadithi sahihi, wa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin, zikaitwa pia ni sunna za makhalifa wa ummah, zikaitwa ni sunna na mwenendo wao na njia yao ikaitwa ni sunna. Kwa hiyo tukae tumilieleza hilo, na tukaona kwamba sunna inagawanyika min haithu hakikatuha, kwa upande wa wile uhakika wa sunna inagawanyika kwenye mafungu manne. Baadhi ya wanachuoni wanagawa kwenye sehemu tatu, lakini wengine wanagawa kwenye mafungu manne, kwa maana as-sunna al-qawliya na as-sunna al-fi'liya na as-sunna at-taqririya na as-sunna at-tarkiya. Haya yametajwa na wanachuoni tangu zamani. Al-Imam Fakhruddin Razi katika kitabu kinaitwa Sharh, katika kitabu chake Al-Ma'alim, kwa katika Sharh Al-Ma'alim Ibn al-Talmisani katika juzuu ya pili kurasa 25 amenukuu Fakhruddin Razi akielezea kwamba sunna ibaratun 'an at-tariqa wa hiya tatanawalu al-fi'la wal-qawla wat-tarka, akaingiza na at-tark. Kwa hiyo swali la kujuza tark iko ni katika sunna, kuna sunna tarkia yamesemwa na wanaoshuhuri tangu zamani na wanayathibitisha, na kuna akwali za maimma wenye kufuatwa wakilisimamia jambo hili, akiwemo al-Imam Ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala. Kwa hiyo katika sunna as-sunnatul qawliya hapa hakuna maneno mengi sana, tukawa tumeeleza kwa taarifu fupi kwamba kullu ma nuqila lana an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam min aqwalihi sharifa. Sunna katika ya kikauli ya kimaneno ni kila ambacho kimenakiliwa kwetu sisi kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam miongoni mwa kauli zake tukufu. Sehemu ambapo ilikuwa na darasa ndefu ni katika as-sunnatu al-fi'liya. Kwa nitarudia tena kama tunazungumza upya. As-sunna al-fi'liya, sunna za kimatendo. Kwa nini tunazungumzia darasa hii? Tumesema tunazungumzia darasa hii kutokana na umuhimu wake, kama yalivyokuwa maneno yake Mtume sallallahu alaihi wasallam ni katika sunna, basi hivyo hivyo vitendo vyake. Lakini vitendo vya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam vinagawanyika. Kwa hiyo kwa kuwa vinagawanyika, tunatakiwa tuvijue vinagawanyika katika vigawanyo vingapi na vipi vinathibitisha sheria na watu kutakiwa wafuate na vipi ambavyo havithibitishi sheria, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye ni bashar, ni mwanadamu, na amekuja katika ardhi hii kama mwanadamu, si malaika. Yeye si malaika. Kwa hiyo kuna matendo ya kibinadamu huwa anayafanya kama mwanadamu, kama kuna sokoni na mambo mengine, yakulu taama wa yamshi bil aswaq, alikuwa anakula chakula, anakwenda sokoni, anaoa. Sasa kuna vitu vinakuwa ni sehemu katika sheria na vingine anavifanya kwa ubinadamu wake. Tunatakiwa tujue kwamba hiki ni katika sheria, tunatakiwa tuige na tufuate, kwa sababu asili ni hilo. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir wa dhakara Allaha kathira. Mna nyinyi kwa Mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam kiigizo chema na uwaza njema. tukiwa tuna ruwaza na kiigizo, mahali pazuri pa kuiga. Sasa tutamuiga katika lipi? Katika matendo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, yapo katika matendo yake aliyoyafanya kwa maumbili ya kibinadamu, kwa ulazima, hakuwa na khiari naye. Hicho al-af'alu al-jibiliya al-ithtirariya, matendo ya kimaumbili aliyoyafanya ambayo ni ya lazima, yasiyo na khiari, amelazimika kufanya hivyo. Lakini pia kuna al-af'al al-jibiliya al-ikhtiyariya, matendo ya kimaumbili ya kibinadamu aliyoyafanya lakini kwa khiari, yale ya mwanzo bila ya khiari, haya ila ya pili kwa khiari yake amefanya, lakini katika matendo ya kibinadamu ambayo hana budi kuyafanya. Na aina ya tatu ni al-af'alu al-adiyya, matendo ya kiada. Aliishi katika jamii, amezaliwa kwenye jamii fulani, ameishi kwenye jamii hiyo, watu walikuwa na mambo yao na taratibu zao katika matumizi ya vitu, mavazi na mingineyo, na yeye akawa hivi katika mfumo wa jamii ile, mambo ya kiada. Kadhalika katika matendo aliyofanya Mtume swalla Allahu alayhi wasallam, katika kuna al-af'alu fil umuri dunyawiyya, matendo katika mambo ya kilimwengu. Na haya yanagawanyika, nitaelezea na nimeshaeleza kwa mfano katika mambo hayo. Kuna mambo yanayotaalluq al-af'alu ambazo ni katika mfano kama al-af'alu at-tibbiyya, al-af'alu az-zira'iyya, al-af'alu as-sina'iyya, al-af'alu at-tijariyya na mfano wa hayo. Kuna vitendo vya kitabibu kama kutumia dawa au kuonyesha kwamba hii ni dawa au hii si dawa, ewe yakawa ametumia sallallahu alaihi wa alihi wasallam au watu wake, au ziraa, kilimo, sanaa, ufundi, uhunzi, biashara na mambo mengine katika makasi, katika namna ya kupata mapato mbalimbali, kazi mbalimbali kama za kuchunga mbuzi na nyinginezo. Katika vitendo vya Mtume sallallahu alaihi wasallam vya aljibiliya, viko katika aina hizo mbili nilizozitaja, alafu kuna vitendo vya kiada na vitendo vya mambo ya kidunia. Sasa katika al-af'alu al-jibiliya al-ittirariya, tukasema vitendo hivi vya kimaumbili vya kilazima viko katika aina mbili. Aina ya kwanza ni vile ambavyo amevifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam pasi na kukusudia kuvifanya, ni kitu kinamtokea tu kwa kuwa ni bashar, kwa kuwa ni mwanadamu, basi mtokewa na hali kama hiyo. Hali kama hiyo huwa inamtokea sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tukatoa mfano kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anapofurahi, idha surra istanara wajhuhu, anapokuwa amefurahi Mtume sallallahu alaihi wasallam, akifurahishwa sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ulikuwa uso wake ukitoa nuru, akifurahi uso wake unatoa nuru, kaannahu qit'atu qamari, kama ni kipande cha mwezi, kwa namna anapofurahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kadhalika kwa mambo kama haya Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifanya, akimtokea kwa lazima bila ya khiari. Kwa hiyo matendo kama hayo yanakuwa yako nje ya taklifu, kwa hiyo hakuna kudwa ndani yake, hakuna kuiga ndani yake. Kadhalika aina ya pili katika aina hii ni kuchukizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na baadhi ya mambo, ikawa hapendi kitu fulani, kama vile Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hakupenda yeye kula lahmu dhab, nyama ya yuru, lakini ukila fi maidatihi, akaliwa pale pale, kwa sababu alipokuwa yeye ameshindwa kumla, Khalid ibn al-Walid akamuuliza Rasulullah, vipi huyu kwa ni haramu? Laa, mimi tu nasikia kigegezi, haiko katika nchi yetu ya Maka, hakuna vitu hivi. Akavuta Khalid akala yeye, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam hakupenda kitu kile. Kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ule ubinadamu ambao alikuwa nao, alimchukia yule aliyemua Hamza. Ambia yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, pamoja na kwamba baada ya hapo alisilimu, lakini alimchukia Wahshi ambaye alikuwa ni katili, alikuwa hafurahi kumuona kibinadamu, alikuwa hafurahi, hana furaha kumuona. Nasa aliuliwa mbele yake, alimuona Hamza alipouawa katika vita vya Uhud radhiallahu ta'ala anhu. Aina hii ya vitendo au kitendo cha aina hii hakizingatiwi hukumu ya kisheria ndani yake, kwa sababu kiko nje ya nitaq ya at-taklif. Na miongoni mwa hilo katika upande huu ni Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa ana mahaba zaidi katika ya kuwapenda baadhi wake zake. Imethibiti kwamba alikuwa akimpenda sana Bibi Aisha radhiallahu ta'ala anha, na watu wengine walikuwa wakijua hilo. Yeye alikuwa akifanya uadilifu kwenye kile kiasi ambacho yeye alikuwa anakiweza, kama Qur'ani inavyotuambia, walan tastati'u an ta'dilu baina an-nisa'i walau harastu fala tamilu kulla al-bayn. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, katu hamtaweza kufanya uadilifu katika kuwapenda wanawake. Kwa hiyo msimili basi moja kwa moja kumili kote, kama umimili upande mmoja tu, fatadharuha kalmuallaqa. Kwa hiyo msifanye namna hiyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa anasema, namwambia Allah, Allahumma hadha qasmi fima amliku fala talumni fima tamliku wala amliku. Alhadithu muttafaqun alayhi. Ewe Allah, huu ndio ugavi wangu, ndio mgawanyo wangu katika kile ambacho mimi nakimiliki, wewe usinilaumu katika kile ambacho wewe ndio nakimiliki na mimi sikimiliki. Kitu ambacho Mtume sallallahu alayhi wasallam hakimiliki huwa mailu alqalbi, ni kule kumili moyo, ila ihdahunna, ukamili kwa mmoja wao, akthara min al-ukhra, zaidi kuliko kwa mwingine. Jambo kama hili hakuna kudwa ndani yake. Kwa hiyo afwan, katika alfilu aljibili ama alfaalu aljibiliya, ziko aina mbili. Ya kwanza ni hiyo alafaalu aljibiliya aliktirariya, aina ya pili ni alafaalu aljibiliya alikhtiyariya. Hii ni aina ya pili, sio ile afaalu alafaalu aljibiliya aliktirariya kwa maana gawanyika sehemu, bal alfilu aljibili au alafaalu aljibiliya ndizo ambazo zinagawanyika katika sehemu mbili, al-af'alu al-jibiliya al-ikhtirariya sehemu ya kwanza, na sehemu ya pili al-af'alu al-jibiliya al-ikhtiyariya. Hii ni sehemu ya pili, matendo yanayofanywa kwa khiari. Mfano wa matendo haya ni kama vile kula chakula Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama, kunywa kinywaji, kukidhi haja, kujenga nyumba, mavazi, kuvaa mavazi, kuna tandiko, godoro, kutembea, kukaa, kulala, na mfano wa haya. Haya alikuwa anayafanya kwa khiari, pamoja na kwamba ni katika mambo ya kimaumbile, lakini mwanadamu kama mwanadamu ni lazima yatatokewa na mambo kama hayo kuyafanya. Na Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam alikuwa hivyo, kwa sababu alikuwa ni mwanadamu, kiasi ambacho hata baadhi ya washirikina walipokuwa wakistaajabu juu ya risala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wakataka baadhi ya vitu wavione kwake, wakishangaa kwa nini mtume wa vipi huyo ndio sokoni, kwa nini ameletwa mtume, mpaka wakasema aba'atha Allahu basharan rasula. Vipi Allah amepeleka mtu, amemtuma mtu hali ya kuwa ni mtume? Allah subhanahu wa ta'ala aliwajibu nini? Qul law kana fil ardi malaikatu yamshuna mutma'innin la nazzalna minas samai malakan rasula. Waambie, laiti ingelikuwa katika hii ardhi kuna malaika wanaotembea hali ya kuwa ni wenye kutulizana, dunia hii inaishi wanaoishi ni malaika, la nazzalna minas samai malakan rasula, basi sisi tungeteremsha kutoka mbinguni malaika hali ya kuwa ni mtume. Lakini maadamu mko nyinyi wanadamu, basi mtume atatokana na nyinyi wanadamu. Kuna siri kubwa na hikima kubwa sana kuwa mtume ni bashar. Miongoni mwa hayo ili tuweze kumwiga, kwa sababu kama ni malaika tungemwiga vipi? Naye ni malaika. Sasa kuna matendo anayofanya mtume sallallahu alaihi wasallam ya kibinadamu, lakini sasa si kwa nguvu fulani, anafanya pale anapotaka. Kitaka atakula wakati huu au atakula baadaye, atakula hiki au kile, kwa hiari. Sasa matendo kama haya ni matendo ya ulazima kwa mwanadamu kama mwanadamu. Lau kama ataacha, moja kwa moja atapata na madhara. Vitendo kama hivi pia viko nje ya at-taklif. Tusema al-af'alu al-jibiliyya al-ikhtiyariyya mahma kana naw'uhu yadullu 'ala al-ibaha au tadullu 'ala al-ibaha. Vitendo vya kimaumbile vya khiari, vipande takapokuwa nauu yake, vitendo hivi vitakuwa vinafahamisha kwa ibaha, wala yadullu ala istihbabi au ala wujubi ma lam taqtarin biqawlin au qarinatin tadullu ala dhalik. Muda wa kuwa havifahamishi sunna wala wajibu, muda wa kuwa havijaambatana na kauli wala ishara yoyote inayofahamisha juu ya hilo, au muda wa kuwa havina mafungamano na ibada. Muda wa kuwa havina mafungamano na ibada, mambo matatu. Kama vikifungamana na kauli ya kuonyesha ni sheria, au kuna karina ishara yoyote imekuja na dalili ya kuonyesha kwamba hii ni sheria, au kitendo alichokifanya kina mafungamano na ibada, amekifanya ndani ya ibada au kabla yake kidogo au baada yake kidogo, au ni njia ya kufika kwenye ibada. Sasa hapo utaangalia mtazamo mwingine. Lakini kinyume na hivyo, hivyo havitafungamana na hukumu ya ujubi wala istihbab. Amesema Imam Ibn Ma'ali al-Juwayni katika kitabu chake Al-Waraqat, فإن كان على غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة. من النهاية أبيزمز الإمام إمام الحرمين أبو المعالي الجويني كتير كتاب جاك هيجو الورقات كتاب كنا سومو هابا كنا سوميشو لله الحمد والمنة. هي أنا سمعكم باكيوا كتيرو كم تقول صلى الله عليه وسلم كيوا كتير وجهه سيوف وطاعة wa kujikurubisha kwa Allah na taa, basi kitendo hicho huchukuliwa juu ibaha. Na al-Amriti katika tasheelu turqat, al-Amriti kwa tasheelu turqat ambayo ni nadhmu ya al-Waraqat, na lillahi alhamdu tusoma hapa katika lataif al-isharat ya Sheikh Abdul Hamid Muhammad Quds, sio sasa katika nadhimu yake anasema af'alu taha, nadhimu ya al-Amriti, af'alu taha sahibi sharia jami'uha mardiyatun badi'ah wa kulluha imma tusamma qurba fa ta'atun aw la fa fi'lu al-qurba min al-khususiyyat haythu qama daliluha ka waslihi siyama wa haythu lam yakun daliluha wajab wa qila mawqufu wa qila mustahab في حقه وحقنا وأما ما لم يكن بقربة يسمى فإنه في حقه مباح وفعله أيضا لنا يباح. هل شاهد أبا وأما ما لم يكن بقربة يسمى فإنه في حقه مباح وفعله أيضا لنا يباح. محل شاهد هذا أمل الأمان سكتك قرب سكتك طاعة للأمان هل كوا لكتك طاعة هل يكوا لكتك طاعة فإنه في حقه مباح حقيقة هي لكتك حقياك مباح وفعله أيضا لنا يباح نكتن كواك هي لكتسيس في الفيلة لنبيهشوا ومن مباح في الفيلة. Akatoa maelezo na ufafanuzi pale mwenye ila Taifu Isharat na mingineo katika wanachuoni walioshereesha kitabu hiki, bali katika mabahithi za usuli fiqi haya ni mambo hutajwa kwa uzuri kabisa, pamoja na kwamba vitabu vingi hutaja kwa ikhtisar, vitabu vingi hutaja masuala haya kwa ikhtisar, na pingine wasomao wasipatilize wakatilia maanani jambo hili wakachanganya changanya mambo, na ndio maana ukaona kuna kuchanganya kwenye kauli. Jana nikasema hawa mashehe wanaosimama wakachanganya changanya haya mambo, ima kwa moja mambo mawili, ima kwa sababu ya ujinga, mtu anaweza kusoma kitu afasikielewe, hilo lipo, au kwa sababu ya kufuata matamanio ya nafsi, ajua lakini tu ameamua kuvuruga vuruga. Kwa hiyo kuna sababu gani wewe ukalichanganya jambo ambalo ni katika al-af'al al-jibiliya, vitendo vya kimaumbili vya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ambavyo havifungamani na ibada, vingine ni ittiraria, vingine ni ikhtiyaria, kile havina sila na ibada, si katika taa, si katika qurba. Uvichanganye vitendo hivyo, uvifananishe na vitendo ambavyo vimefanya taatan wa qurbatan, ima utakuwa hujui au unakusudia kupotosha, au yote mawili. Wa ahlahuma mum, chagua moja, kila moja likaligusa ni chungu. Kwa hiyo afaali ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aljibiliya alikhtiyariya nazo katika aina mbili, ima inaweza kuwa ni alfi'lu aljibili sirf, kwa maana hakuna chembe yoyote laisa lahu silatu bilibada albatta, hakuna ndani yake mafungamano yoyote na ibada, ni mujarradi wa kutenda tu kama mwanadamu, kama vile kutembea katika njia fulani au kuvaa nguo katika shakili fulani, kuvaa kilemba, kuvaa izari na ridaa. Mtume sala salam wa lingiri kwa kivaa izari na ridaa kama ada ya jamaa zake. Izari ni kama kikoi, ridaa ni lijishuka la juu na kujifunika, akivaa izari na ridaa. Na mara nyingine akivaa juba lijohu au kuvaa nguo inayotokana na madha muayyan, matirio yake ni fulani maalum, kama vile pamba au sufi na mingineyo. Hivi ni vitendo vya kimaumbile, kule kuvaa anazungumzia, amevaa kwa hiari na havina mafungamano na ibada, ni katika mapambo. Itabaki sasa, kwa sababu kabla yeye watu walikuwa wakivaa na yeye akaja akavaa vile vile, lakini mathalan akiainisha wasfu fulani wa kuvaa, mfano aseme Mtume sallallahu alaihi wasallam libasu almu'min nisfu saf, hapo masala mengine sasa, hayo ni masala mengine sasa. Akahadidi kwa baa mwisho katika vazi la mu'min kwenda juu nusu ya muundi, na mwisho kwenda chini ma asfala min alka'bayn min alizar fa finna. Kwa hiyo mwisho katika vazi la mwanamume ni wapi? Kwenye kifundo cha mguu, kwenye mguu, usivuke chini ya hapo. Akaainisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa hapo ni masala mengine yanabadilika, tumeelewana? Lakini mujarradi wa kuvaa hilo halina taalluq na masala ya dini na ibada. Kwa hiyo matendo kama haya yanapatikana kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa njia ya al-ibaha, na kauli ya mashuhuri inda al-usuliyin, mbele za wanaochuoni wa usuli, kwamba matendo hayo la uswata fihi. Na hili ndilo alinukuu al-imamu al-Baqillani katika kitabu chake at-Taqrib, kutoka kwa kundi katika wanawachuoni ambao yeye hakuwataja majina yao, kwamba anna ta'asiya bihi sallallahu alaihi wasallam fi af'alihi al-mubaha manduba. Yeye amesema manduba, kumwiga Mtume sallallahu alaihi wasallam katika matendo yake aliyofanya kwa njia ibaha, kwamba ni mubaha, ni manduba. Na kama hivyo amepokeza al-Ghazali kutoka kwa baadhi ya wanawachuoni wa hadithi, wa bihi sarraha as-Sukkiy fi qawa'idihi wa ilayhi mala al-Imam Abu Shaba. Kwa hiyo kuna baadhi ya wanawachuoni wamefikia kusema kwamba basi tujalie kufanya hivyo ni mandubu, iwe katika hukumu hii. Ukatoa ushahidi wa hilo kwenye vitendo vya sahaba Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, wa yeye alikuwa akimwiga Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka katika matendo yake ya al-ikhtiyariya. Bali wakati mwingine alikuwa akimzuia ngamia wake amtaka akanyage pale alipokanyaga ngamia wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba pale Mtume sallallahu alaihi wasallam alikaa, anakwenda anakuja kukaa pale pale Mtume sallallahu alaihi wasallam alipita kwenye mti ule pale, akainama afika pale, hata kama yeye alifika atainama. Basi aliamua hivyo, lakini masahaba hawakumwafiki katika hilo, kwamba na wao wakawafanya kama alivyofanya yeye, ulibaki katika hali hiyo ibaha au anadhi. Alhasil, al-af'al al-jibiliyya al-ikhtiyariyya iko katika hali tofauti tofauti na daraja tofauti. Daraja ya kwanza ni kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam atoe mwongozo kwa kauli pamoja na kitendo, na kuweka hai'a fulani maalum ya jambo hilo, yani atoe mwongozo wa namna ya kuvaa, atoe mwongozo akawa Mtume sallallahu alaihi wasallam ametoa mwongozo katika namna ya kula. Kitendo kikaambatana na kauli kwamba kul bi yamini mathalan wa kul mimma yalika ya ghulam sammi Allah wa kul bi yaminika wa kul mimma yalika. Sasa hapa kitendo cha kula ile hai'a yake imeambatana na kauli ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ile hai'a ya kula, kile kipambo na aina na mtindo wa kula umetolewa mwongozo kwa kauli na kitendo. Katika sura kama hii, tutatoka katika masala ya afali, sasa tutakwenda kwenye dalili ya kikauli, kwamba hapa dalili ni ile kauli. Mnaelewa? Dalili iliyozingatiwa hapa kwamba ala, jambo hili ni la wajibu. Kitu gani kimetufahamisha kwamba hapa jambo hili ni la wajibu? Ni ile kauli yake sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yeye amefanya alafu akaamrisha watu wafanye kwa ile namna aliyofanya. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anakula kwa mkono wake wa kulia na ameamrisha hilo, amekula kwa upande wake uliomwelekea na akaliamrisha hilo. Hii daraja ya kwanza katika al-af'alu al-jibiliyya al-ikhtiyariyya, imeambatana katika ile hai al-makhsus, imeambatana kauli na kitendo.